Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня, студэнткі з Вільні Касі Сцяпанавай. Тэма, у чым выяўляецца несучаснасць, не еўрапейскасць беларускай вышэйшай школы. Юбілейная перадача з нагоды 55-й гадавіны беларускай службы «Радыё Свабода», а таксама новая перадача Сергея Дубаўца «Як». Усё гэта пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Інфармацыйнае агенцтва «Ройтерс» са спасылкай на прэс-аташэ групоўкі «Талібан» паведаміла аб экзекуцыі з сячэннем галавы ў даліне Сват двух пакістанскіх чыноўнікаў. Паводле ваяўнікоў, забойствы былі помстай за двух палявых камандзіраў, якія загінулі ў баях з урадавымі войскамі учора. Пакістанскія войскі зараз змагаюцца з талібамі ў правінцыі Бунэр. Ваяўнікі праніклі туды са сваіх базаў у прылеглай даліне Сват і супыніліся ўсяго ў 100 кіламетрах ад сталіцы краіны Ісламабаду. 13 краінаў усходняй і паўднёва-ўсходняй Азіі дамовіліся сёння на стварэнне крызіснага фонду ў 120 мільярдаў даляраў. Гэтыя грошы выдзеленыя для дапамогі рэгіёну ў пераадоленні наступстваў сусветнага крызісу. Міністр фінансаў Асацыяцыі паўднёва-ўсходніх нацыяў Азіі разам з Кітаем, Японіяй і Паўднёвай Карэй падпісалі пагадненне пасля перамоваў на штогадовым паседжанні Азіяцкага банка развіцця ў інданезійскім горадзе Балі. Сусветная арганізацыя аховы здароўя заклікае да большай увагі ў інспектаванні свінога грыпу ў сувязі са знаходжаннем заражоных свіней у Канадзе. Прадстаўнік арганізацыі ў справе бяспекі харчавання, аднак, пакрэсліў, што ААН не рэкамендуе масавы забой свіней ні ў якой краіне. Улады Мексікі, дзе была заўважаная найбольшая колькасць захворванняў, паведамілі, што дынаміка эпідэміі ў краіне схіляецца да спаду. Тым часам у Егіпце, дзе не было яшчэ заўважана выпадкаў заражэння, сотні фермераў, якія спецыялізуюцца на жывёлагадоўлі, спрабавалі перашкодзіць сілам правапарадку, якія прыступілі да забою свіней у рамках праграмы прэвенцыі эпідэміі. Фермеры закідвалі паліцэйскіх камянямі і пустымі бутэлькамі, тэры рэагавалі слёзным газам і гумовымі кулямі. Палестынская групоўка «Хамас», якая кантралюе паласу газы, перабрала на другі 4-гадовы тэрмін свайго цяперашняга кіраўніка Халеда Машаала. Машаал, які заняў жорсткую пазіцыю ў адносінах да Ізраіля і палестынскага канкурэнта больш умеранай групоўкі «Фатах», кіраўнай на заходнім беразе Ярдану, перабіраецца на сваю пасаду ўжо чацвёрты раз запар. Адначасова групоўка паведаміла аб абранні новага саставу палітбюро, якое базуецца ў Сырыі. Прэм'ер-міністр Японіі Таро Асу накіроўваецца ў Чэхію, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе, на саміт Еўразвяз Японіі, які мае пачацца заўтра ў Празе. Сёння ўвечары па прылёце Асу мае сустрэцца з чэшскім прэм'ерам Мірэкам Тапаланыкам, прэзідэнтам Васлам Клаусам, а таксама ачольнікам Еўракамісіі Жазэ Эмануэлем Бароза. Пасля саміту ачольнік японскага ўраду накіруецца ў Нямеччыну. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што доля фінансавага сектару ў амерыканскай эканоміцы паменшыцца ў параўнанні з часам напярэдадні крызісу, калі Уолл-стрыт складаў палову валавага прадукту краіны. У Іране кансерватыўны кандыдат на пасаду прэзідэнта краіны Мохсен Рэзай падверг рэзкай крытыцы курс цяперашняга ачольніка дзяржавы Махмуду Ахмадзінежада. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Тэгеране, Рэзай назваў рыторыку Ахмадзінежада ў справе іранскай ядзернай праграмы авантурнай. Тысяча албанцаў, уключна з прэзідэнтам Албаніі Бамірам Топі, сабраліся сёння на пахаванне апазыцыйнага заканадаўца Фатміра Жындзі, які быў застрэлены ў сваім доме ў мястэчку Росковец, непадалёку ад сталіцы краіны Тыраны. І прыкладна праз 15 хвілін пачынаецца сустрэча зборнай Беларусі і Чэхіі на чэмпіянаце свету па хакеі, які праходзіць у Швейцарыі. Пасля ўчорашняй перамогі над фінамі беларускай камандзе ўжо забяспечаны пераход у чвэрцьфінал. Адначасова пачынаецца гульня паміж дзеючым чэмпіёнам свету, непераможанай яшчэ на гэтым чэмпіянаце расійскай камандай і зборнай Латвіі. У выпадку паразы нашай каманды сёння наступным супернікам беларусаў будзе менавіта зборная Расіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў праз гадзіну. Праз гадзіну мы хутчэй за ўсё зможам сказаць і пра вынікі матчу. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. Перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня студэнткі з Вільні Касі Сцяпанавай. Тэма, у чым выяўляецца несучаснасць, не еўрапейскасць беларускай вышэйшай школы. Юбілейная перадача з нагоды 55-й гадавіны беларускай службы «Радыё Свабода», а таксама новая перадача Сергея Дубаўца «Як». Усё гэта пасля выпуску навінаў. Адкрывае гэтую гадзіну перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня студэнткі з Вільні Касі Сцяпанавай. Тэма, у чым выяўляецца несучаснасць, не еўрапейскасць беларускай вышэйшай школы. Ля мікрафона журналіст Александр Байчун. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні віцяблянка Касі Сцяпанава. Яна пераможца конкурсу эсэ на тэму «Што для мяне ёсць Беларусь», праведзенага ў межах кампаніі «Будзьма», міжнародных літаратурных конкурсаў «СБС Бацькаўшчына». Навучаецца па спецыяльнасці масавай камунікацыі і журналістыка. Кася захапляецца сучаснай літаратурай і хэндмэйдам. Вось як тлумачаць, чаму яна забрала дакументы з Белдзяржуніверсітэту, куды паступала на пачатку. Не кавіўшы на вусным іспыце журфака быў ад пытання пра нацыянальную бяспеку Рэспублікі Беларусь, я па лёгкай села ў цягнік да Вільні. Зараз я магу цалкам аспрэчыць выказванне ўсіх тых, хто казаў, што ў ЕГУ ідуць ад безвыходнасці. Многія з маіх аднагрупнікаў удала паступілі ў беларускі ВНУ, але не захацелі там вучыцца. ЕГУ – гэта навучальная установа для інтэлектуальнай беларускай моладзі. Гэта ўніверсітэт для тых, хто насамрэч хоча валодаць па абранай спецыяльнасці, а не пісаць ад рукі канспекты па фізкультуры або навучаючыся на эканаміста сачыняць вершы пра эканоміку. Штодня я атрымліваю практычныя веды – і радуюся, што не проста сяджу на занятках, слухаючы манатонную лекцыю выкладчыка, якую ён папросіць пераказаць словаслова на іспыце. Кася кажа, не толькі яна, шмат хто з сябру, якія вучацца на радзіме, лічаць, цяперашняя беларуская вышэйшая школа захавала ў сабе шмат заганных рысаў савецкай вышэйшай адукацыі. Пра асобныя штрыхі, так бы мовіць, нееўрапейскасці ў айчынных СМІ, яна і папрасіла журналістаў «Свабоды» падрыхтаваць спецыяльную перадачу. Найперш паглядзець, чым прымушаюць займацца беларускіх студэнтаў і ў вольны час, і замест заняткаў. Тэму даследавала Інна Студзінская. Самая распаўсюджаная з'ява – накіроўваць студэнтаў на ўсялякія спартовыя мерапрыемствы і ствараць масавасць, каб не было пустых трыбунаў. Асабліва, калі кіраўнік дзяржавы сам гуляе ў хакей, альбо прыходзіць са сваёй світай на тэніс, калі беларусы гуляюць у матчах на Кубак Дэвіса. Распавядаюць студэнткі Універсітэту культуры. На хакеі очень много падобных мерапрыемстваў, на хакей, на тэніс. Масавасць здаваць. Студэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту распавёў такую гісторыю. У нас быў выпадак, калі дзеўчын, каб адпрацаваць некалькі заняткаў па фізычнай культуры, ім прапанавалі схадзіць на хакей, паглядзець, і ім паставілі гэтыя адработкі. Куратарка адной студэнцкай групы Менскага каледжу сувязі кажа: вот мне сегодня приказ, что я в 15:30 должна сидеть с 10 человеками на стадионе «Трактор» на футбольном матч. Я должна до 2 часов здесь отработать, потом к 15:45 ехать на стадион, создавать там массу. Причем там сектор, там управление образованием будет конкретно отмечать, сколько человек как привела. Причем это не добровольно, а нам это спускается. Планы везде. Студентов факультету международных отношений Белдзяржуніверсітэту выкарыстовываюць у іншых мэтах. У мінулым годзе быў тут у Менску нейкі з'езд камуністычных партый свету. Тады вось выклікалі нашых студэнтаў, каб яны, па-першае, суправаджалі ўдзельнікаў, перакладалі, ну і гэтак далей. Гэта ў пэўнай ступені адпавядае пэўным чаканням студэнтаў, практычным. Мова, нейкі палітычны момант, але ж усё ж такі гэта было не зусім валантэрства. Мы ў гэтым сэнсе, я б так мовіў, прывілегіі маем наш факультэт. Мы неяк менш затыкальныя, чым іншы, але ж з размоваў з сябрамі я ведаю, што ёсць гэта. Сапраўды, вось зараз шэраг мерапрыемстваў. 1 траўня, 9 траўня, вось тыя святкаванні, калі студэнта масава, будзем так мовіць, запрашаюць паўдзельнічаць у ўсіх такіх мерапрыемствах, якія насамрэч не зусім цікавыя студэнтам. Абавязкова наведваць. Ну, гэта залежыць таксама насамрэч ад універсітэта, ад тых людзей, якія працуюць, можа, ад інтэрната. Студэнтам кажуць: так, вось трэба пайсці на пэўныя мерапрыемствы. Вось, напрыклад, у мінулым годзе, 9 мая, адна мая сяброўка вось так вымушана была ўдзельнічаць у масоўцы, таму што ёй сказалі, калі вы не пойдзеце, то у вас могуць узнікнуць пэўныя пытанні. Першае, з інтернатамі, по-другое, там нехто кіраваў з выкладчыкаў з прадметам гэтага выкладчыка. Гэта насамрэч існуе вось такое. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, студэнтку Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні Касю Сцепанову. Навошта студэнтам філфаку хакей? Я ўпэўнена, што наведванне беларускай лыжні або хакейных спаборніцтваў нейкім чынам не дапаможа студэнтам у атрыманні якаснай адукацыі. Тым не менш, іх проста прымушаюць хадзіць на такога кшталту мерапрыемствы. Гэта прыніжае годнасць студэнта, якому так і кажуць: не пойдзеш, будуць праблемы з вучобай. І маладыя людзі вымушаныя хадзіць, хаця безумоўна ў іх мусіць быць больш пільныя справы. Хадзіць лішні раз у бібліятэку або пачытаць канспект. Як могуць атрымаць якасную адукацыю студэнты, што замест заняткаў вымушаныя быць назіральнікамі на дзяржаўных афіцыёзных відовішчах, якія настолькі непапулярныя, што туды сілай цягнуць людзей? Вясна і рамантычны настрой, восень і пасляканікулярная разняволенасць часта становіцца падставай для студэнтаў загуляць і прагуляць заняткі. Розныя ВНУ па-рознаму ставяцца да гэтага пытання. Адны выкладчыкі лічаць, што пропускі без паважлівай прычыны – нагода для адлічэння, а нехта мяркуе па-іншаму, калі і чаму вучыцца – асабістая справа кожнага. Абы вучыўся і абы здаваў экзамены. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская. Мой суразмоўца Владзімір з-за пропускаў падчас навучання ў магістратуры эканамічнага ўніверсітэту ледзь не быў адлічаны. Яго папросту не хацелі дапускаць да іспытаў. Пропускаў было не проста шмат, амаль не наведваў заняткі, бо працаваў у банку і акурат у гэты час нарадзілася дзіця. Гэткія грахі, на думку выкладчыкаў, адпрацаваць было немагчыма і бессэнсоўна. Маўляў, ты ж не проста прапускаў, ты ігнараваў. Але сітуацыю ўдалося вырашыць дзякуючы так званаму чалавечаму фактару. Написал заявление на проректора по научной работе и сходил к нему на прием. Ну, я оделся хорошо, надушился, да, причесался. Он объяснил ситуацию, что я работаю и не всегда получалось посещать. А заявление написал по поводу того, что прошу допустить меня к сдаче экзамена. Ну, он меня послушал и написал: «Примите экзамен у человека». Сергей вучыцца ў радыётэхнічным універсітэце. Там адпрацоўкі пастаўлены, як кажуць, на паток. Дзякуючы бурнаму асабістаму жыццю, прапусціў шмат заняткаў па хіміі, супрамату і фізіцы. Формула адпушчэння грахоў была простая. Ідзеш у дэканат, бярэш ведамасць, плаціш вельмі сімвалічныя грошы, сума час ад часу мяняецца і ідзеш працаваць. Дзесь па хіміі, да, чё прапускаеш? Ну, как обыкновенно, занятие, так и выглядело, в общем. Да там много таких, как я был, которые пропускали. Поэтому не один я сидел, а много кто там сидел. Ну, то есть меня с нескольких групп брали людей, которые отрабатывали. На филологичном факультете БДУ самые распаўсюджаныя проблемы с отпрацоўкамі по физичной культуре. Моя суразмоўца Алена на пэўны момант рызыкавала з-за ігнаравання фізкультуры папросту пазбавіцца месца вучобы. У нас же был такой старикашка-тренер, вот он был противный, он сказал: ты пролетаешь, как фанера над Парижем со своими прогулами, я тебе типа за счет не поставлю и можешь не появляться. Адсутнасць заліку по фізычнай культуры азначала недапушчанне да сесіі і, як магчымы вынік, адлік з філфаку на агул. Але сітуацыю выратаваў напарнік Алінінага тренера, якому яна любіла усміхацца. Пачуўшы сутнасць конфлікту, ён прапанаваў адпрацаваць под ягоным кіраўніцтвам. Предложил нам прийти сначала в фехтовальный зал сдавать, а потом он сказал: ладно, приходите бегать. В результате мы пришли и бегали по парку Горького по кругу. А што думае пра тое, ці стасуюцца наразанне вось такіх кругоў і падвышэнне ведаў па філалогіі грамадскі рэдактар тыдня Кася Сцепанова? Дарэчы, яна сама студэнтка, толькі навучаецца не ў Мінску, а ў Вільні. А вы хочаце зрабіць перапіс усіх экспанатаў краязнаўчага музею? Здавалася б, абсалютна вар'яцкая ідэя. Але менавіта такі спосаб адпрацовак прапушчаных семінараў і дрэнных адзнакаў лічыць мэтазгодным выкладчык адной з самых прэстыжных беларускіх ВНУ. Выкладчыкі проста не ўмеюць або не могуць зацікавіць студэнтаў. Таму прагулы з'ява частая. Я, шчыра кажучы, выдатна разумею беларускіх студэнтаў, якія не хочуць па 6-8 гадзін сядзець ва ўніверсітэце, слухаючы нудныя лекцыі, прагавораныя выкладчыкам сабе пад нос. Нецікавыя заняткі студэнты прагульваюць. А выкладчыкі быццам атрымліваюць задавальненне, прыдумляючы новыя адпрацоўкі, часам, дарэчы, платныя. Вынікам такіх выкладчыцкіх прыдумак і з'яўляюцца заданні на кшталт напісаць ад рукі рэферат па фізкультуры памерам 30 старонак. І самае смешнае, што педагогі нават не задумваюцца нешта памяняць у сваёй сістэме выкладання. Шмат хто з іх чамусь лічыць за лепшае прыдумваць усё новыя бязглуздыя заданні і правяраць, наколькі дробным почыркам напісаны пакаральны рэферат. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Александр Байчун. Грамадскі рэдактар тыдня Кася Сцепанова, якая навучаецца ў віленскім еўрапейскім гуманітарным універсітэце, замовіла нам падрыхтаваць перадачу пра тое, у чым выяўляецца нееўрапейскасць навучання ў беларускіх ВНУ. Чым не задавальняюць моладзь беларускія выкладчыкі? Што ў іхніх паводзінах, на думку маладых, з'яўляецца нееўрапейскім, не адпавядае статусу сучаснага універсітэцкага выкладчыка? Што не падабаецца студэнтам сённяшнім ці ўчорашнім у стаўленні да іх з боку выкладчыкаў? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў. Меркаванне Таццяны, якая ўжо закончыла ўніверсітэт. З выкладчыкаў мы бярем тую кальку, той узор, які потым мы на сябе прыміраем. У мяне была вельмі цудоўная дэкан, жанчына, яна была менавіта еўрапейская. Яна магла размаўляць з чалавекам нага за нагу, ведаеце, ну, такая вельмі нестандартная была жанчына, але пры гэтым яна пісала кнігі, але былі іншыя выкладчыкі, якія, напрыклад, вельмі шмат надавалі увагі нейкаму свайму ўнутранаму свету. Ось гэта просто непрафесіяналізм у сэнсе такім, што свае праблемы трэба пакідаць дома. Таццяна ўдакладняе, што канкрэтна не так будавалі такія выкладчыкі ў адносінах са студэнтамі. Ну, не, гэта была просто занадта суб'ектыўная стаўленне да студэнту. Вось гэта мне падаецца не прафесіяналізм. Ты ацэньваеш не веды, якіх ты нават і не даў, а ты ацэньваеш просто твой погляд на гэтага чалавека. Выкладчык ведаў, якую адзнаку паставіць, не выслухаўшы нават студэнта. А які яму так просто не спадабаўся. Я думаю, гэта вельмі распаўсюджаная з'ява ўніверсітэту. Просто такая прадузятасць і суб'ектыўнасць. Валерый навучаўся ў трох беларускіх універсітэтах. Найбольш яму не падабаўся збор грошай перад здачай экзаменаў. Моя мама заробак за месяц атрымлівае, столькі збіралі, каб купіць гэты кветак, заставіць увесь стол, каб выкладчык у гэтым садзе кветкавым сядзеў і не глядзеў на сваіх студэнтаў, як яны пішуць. То з гэтага, апроч прафанацыі самой прафесіі, я бачу непавагу выкладчыка да сябе самога, як да чалавека, як да асобы. То бок, калі ён сядзіць, уткнуўшы нос у гэтай кветкі, а не глядзіць на сваіх студэнтаў, яму па барабану, што яны робяць і як яны вывучыліся. Сергей мае вельмі свежыя ўражанні пра выкладчыкаў. Калі нехта спрабаваў свой пункт погляду выказаць, то гэта ўспрымалася так, нібыта не студэнт перад выкладчыкам, нібыта нейкі канкурэнт, які хоча вось зламаць усё. І быў выпадак, што, напрыклад, выкладчык па філасофіі кажа, я не буду выслухоўваць ваше меркаванне, не буду пад вас падстройвацца, таму што ўсё роўна вы не разумееце, таму што я маю ў дадзеным выпадку рацыю. І выпадак нават ведаю, калі па гэтай прычыне былі цяжкасці пры здачы экзаменаў. Сергею не падабаецца, што ўніверсітэцкі выкладчыкі часам вылучаюцца правінцыйнасцю, абмежаванасцю. Ну, напрыклад, абмежаванасць тых жа самых выкладчыкаў, калі нават студэнты прыводзілі яму тыя факты, што ён нават з панталыку збіваўся, сам выкладчык. Той жа Францыск Скарына, это для мяне постаць не толькі беларуская, але і еўрапейская, то той жа выкладчык не мог нават і прозвішча яго выгаварыць, таму што для яго гэта было неяк у навінку, ён можа чуў два разы і ўсё. Па традыцыі прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, студэнтку віленскага ЭГУ Касю Сцепанову. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень. Навошта рабіць з адукацыі цырк? На мою думку, менавіта гэтым і займаецца частка выкладчыкаў у беларускіх ВНУ. Такія выкладчыкі не здарма становяцца героямі анекдотаў і абсурдных гісторый. Студэнты здымаюць і выкладаюць у сеціва відэаролікі, дзе педагогі кідаюцца крэйдай у тых, хто няўважліва слухае, ды брэшуцца матам. Знаёмыя навучэнцы самых розных беларускіх ВНУ распавядалі мне, напрыклад, як выкладчык у літаральным сэнсе можа стаць на галаву ў часе заняткаў і пабоўтаць у паветры нагамі, або швургануць крэсам у сценку. Безумоўна, цешыць, што ў гэтых людзей такое моцнае здароўе і шмат імпэту. Але акадэмічная аўдыторыя – гэта не спортзал і не цыркавая арэна, каб уражваць студэнтаў асабістымі рэкордамі і невытаймаваным тэмпераментам. Думаю, што калі выкладаннем займаюцца такія людзі, ні пра які высокі ўзровень адукацыі і гаворкі быць не можа. Галоўная праблема беларускіх ВНУ – адсталасць. Яна праяўляецца і ў недахопе вучэбных сродкаў, і ў наяўнай састарэлай сістэме навучання, калі найчасцей практыкуюцца адно лекцыі ды семінары па іх, і ў паводзінах саміх выкладчыкаў. З любого з державних СМІ ми довідаємося, що у білоруських ВНУ надзвичай якісний узровень викладання, що там працюють висококваліфіковані кадри, а занятки, безумовно, цікаві та корисні. У той час, коли во всім світі студенти отримують ступінь бакалавра за 4 роки, наші університети усе ще протягують навчання, присвячаючи бакалавріату 5 років. Некоторі висококваліфіковані кадри можуть дозволити собі нецензурні вирази у часі лекції, а з цікавих і корисних заняток студенти часто не утікають тільки тому, що бояться відпрацьовок. На жаль, основною рисою навчання у білоруських ВНУ є не ефективність і якісність, а архаїчність і неєвропейськість. Громадським редактором «Свободи» на минулому тижні була студентка з Вільні Кася Степанова. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224. Ви слухаєте Радіо Свобода. 20 травня сьогодні сповняється 55 років з дня першого виходу у ефір першої білоруської програми «Радіо Визволення». 5 років тому, з нагоди 50-годового юбілею, у нашому ефірі прогучало 50 випусків передачі «На хвалях свободи», по одній на кожний год нашої історії. Сьогодні ми доповняємо серію 5 передачами, присвяченими останнім 5 годам, а гетим літом повторимо усю юбілейну серію. Сьогодні автор передачі Сергій Шупа пропонує вам прогулку по радіоархівах білоруської свободи. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свободи. Передача Сергія Шупи присвячена юбілею білоруської свободи. Двадцятого травня сьогодні Білоруська служба Радіо Свобода відзначає свій 55-годовий юбілей. Ми щиро дякуємо усім тим, хто, нягледячи на навокольні нягоди і капризи ефіру, залишається з нами і наладжує свій примач на хвалю свободи. У сьогоднішній передачі нашого історичного циклу я пропоную вам прогулку по нашим 55-годовим аудіоархіві. Радіо Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів з вольного світу. Брати білоруси, де б ви тільки не знаходилися. З глибоким узворушенням перший раз промовляємо до вас чання з вольного світу про радіо визволення, розпочинаючи сталі і регулярні білоруські передачі. Тому сьогоднішній день є для нас урочистим днем. Вітаємо вас усіх у цей день, а особливо ж тих білорусів, що знаходяться під жудасним пригнеченням комуністичної тиранії на батьківщині. Гэтак гучала ў эфіры наша першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфэст беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення». У тапаграфіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста маршу да мэты.

передаем новины. Урад Злучених Штатов выдал додатковые лицензии на экспорт американской пшеницы у Советский Союз на сумму 104 миллиона долларов, это значит приблизно 94 миллиона рублей. Агулом с выдаденными ранее лицензиями Злучених Штаты дозволили продаж пшеницы Советскому Союзу и иншим коммунистичным краинам на сумму 300 миллионов долларов, что по водле официального курсу складает 270 миллионов рублей. Это были новины, а зараз протягнем пригадывать старые голосы. Проблемы литературы и мовы осветлял у программах «Свободы» Станислав Станкевич. Проблемы белорусоведы и белорусской культуры. С гуторкой про питанні культуры белорусской мовы для микрофона наш комментатор Станислав Станкевич. Рупливость про культуру родной мовы сегодня уже не уважается за выяв буржуазного национализма. С великим задовольнением треба отзначить, что справе культуры родной мовы присвящают сегодня шмат уваги найперш белорусские письменники. Коли приравновать мову литературных творов часов сталинщины до мовы сучасных творов, дык у гэтых апошніх адразу ж кидается в очи великий прогресс перш-наперш у руплівасці про чистіню мовы, багаття словникового матеріалу, живую тенденцію до використовування багаттяў народної мови. У часопісе «Полымя» ведзецца навіт асобны раздзел «Культура мовы», у якім нашыя мававеды і пісьменнікі друкуюць свае тэарэтычныя артыкулы, моўныя матэрыялы ды практычныя парады, прысвечаныя пытанням мовы. Уздымаюцца штораз часцей галасы пра даўно наспелую патрэбу выдавання мававеднага часопісу. Вы слухали гутарку нашего комментатора Станислава Станкевича про питание культуры белорусской мовы. У эфира белорусская программа «Радио Свобода». Дарэчы, гаворачы пра культуру, нельга не згадаць, што ў праграмах беларускай свабоды заўсёды было шмат музыкі, нягледзячы на якасць прыёму на кароткіх хвалях ва ўмовах глушэння. Вось чым наша радыё спрабавала прывабіць беларускіх слухачоў у 1967 годзе. Пачнем нашай эстрадай. Послухаем сегодня два романса классика латиноамериканской музыки портариканского композитора Рафаэля Хернандеза. «Не плач, сердце, коли доля супроть нас не даши ніякай рады, але ўсё ж вера не помирае. Я кахаю шалёна и ведаю, что яна кахае мяне, и ўсё, что яна мае, это моё. Я веру, что каханая вернется». Эстрада на хвалі свабоды, год 1967. Беларускую эстраду ў эміграцыі найлепей прадстаўляў наш цяперашні калега Богдан Андрусышын, Данчык. Вось адзін з першых выступаў Данчыка, зафіксаваны ў нашым гукавым архіве за 1969 год. Богдан Андрусышын. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі, з узгорка ў снег схаваўся ў роў, і кожны горб шуміць, як вулей, ад спрэча кветак і чмялёў.

Кожний день о 7-й раніці гучить ранішній випуск «Свободи» у живим ефірі. Серед тема у завтрашній раніці. Андрій Кім розкаже про акції на Кастрічницькій площі у підтримку Миколая Автуховича. Могильовська міліція просить національні об'єднання допомогти у профілактиці правопорушенням. Соціологи твердять, що менш за усіх імкнуться економіці на закупках жихари Вітебщини. І монолог громадського редактора тидня Сергія Скрабца про голодовку Миколая Автуховича. Гэта ды іншае завтра раніцай. Не праспіце свабоду. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Па свеце крочыць пандэмія свінога грыпу. Ці пагражае вірус Беларусі? Пра гэта Ігар Карней. Каб хоць неяк застрахавацца ад вірусу свінога грыпу, эксперты раяць перадусім устрымацца ад наведвання карантынных рэгіёнаў і не ўжываць мясныя прадукты, завезеныя з зонаў рызыкі. Ад пачатку 2009 году імпартавана блізу 1500 тонн мяса і субпрадуктаў. Галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан гаворыць, што на дадзены момант не варта перабольшваць пагрозу свінога грыпу. Аднак колькасць краінаў, дзе людзі шпіталізаваныя з падазрэннямі на вірус, няўхільна павялічваецца. Это началось в Мексике. Сегодня практически мы имеем уже в 5 штатах Америки зафиксированы случаи во Франции, в Австрии, но есть подозрение. В России в завозной случай женщина вернулась из Мексики. Насколько мне сегодня известно, пока у неё всё-таки этот штамм не подтвержден. Сведения уже, что якобы есть и в Польше. У мэтах перастярогі на нарадзе беларускіх ветэрынарных службаў вырашана ўзмацніць дагляд на сельскагаспадарчых прадпрыемствах, падвысіць ступень прапускнога рэжыму і эпідэміялагічнага кантролю на лётнішчах, чыгунцы і на мяжы. Аператыўны дзяжурны гомельскага памежнага атраду на мяжы з Украінай пацвердзіў, пільнасць у сувязі з пагрозай эпідэміі сёння на парадак вышэйшая. Мы асуществляем пагранічны кантроль, паспартны кантроль. Просто мы имеем, што ёсць такой момент, а уже они там службу, санэпідэмстанцыю, вот самі более глубина проводят ряд мероприятий, предусмотрены их инструкциями и указаниями. Ветеринарная служба, да, это контроль. Аднак найбольшая увага да авіапасажыраў у нацыянальным аэрапорце Мінск. Такія людзі найбольш рызыкуюць, бо на паветранакропельным узроўні маюць кантакты ў міжнародных лётнішчах. Як заяўляюць службы аэрапорту, інфармацыя пра стан пасажыраў перадаецца ў наземныя санітарна-карантынныя пасты яшчэ да прызямлення лайнера. Асаблівая ўвага да прадуктаў, якія маюцца ў багажы. Пры мінімальным падазрэнні ў крэмацыю ідуць нават мясныя бутэрброды. Практычна ва ўсіх выпадках патэнцыйнымі носьбітамі штаму H1N1 людзі, якія наведвалі Мексіку. Там найбольшая колькасць хворых на свіны грып ёсць памерлая. Як кажа менеджер менскай турыстычнай кампаніі, нармальнай эпідэміялагічнай сітуацыі спрыяе закрытасць Беларусі ад знешняга свету. З-за консульскіх складанасцяў і дарагоўлі візаў беларусы падарожнічаюць мала і да той жа Мексікі не даязджаюць. Аднак расейцы аблюбавалі мексіканскую экзотыку і заразіцца ў часе турпаездак нехта можа. Беларусы, расіяне, это разная, турысты разных категорий, поэтому тут их трудно сравнивать. У россиян все дорогие направления востребованы сейчас, в период кризиса, как ни странно. Трудно улететь на все дорогие направления. Мексика тоже в этом ключе. Паводле медыкаў, вірус свінога грыпу, як і звычайны грып, перадаецца ад чалавека чалавеку паветрана-кропельным шляхам. Сімптомы хваробы аналагічныя – жар, кашаль, боль у горле, ламата, стомленасць. Аднак, калі чалавечы грып можна збіць лекамі, то відазмененая хвароба на аптэчны асартымент амаль не рэагуе. Аднак некаторыя аналітыкі лічаць неапраўдана, калі панічна глядзяць на любога, хто кашляне. У гэтым сэнсе яскравы прыклад Егіпту, дзе ў супрацьстаянні свіному грыпу вырашылі знішчыць усё свіное пагалоўе ў краіне. Доктор психологічных навук професор Ігар Фурманаў у стварэнні залішняга ажыятажу у немалой ступені вінаваціць журналістаў. Определенная доля тревоги у читателей, телезрителей появится. Но, насколько я знаю, американцы установили лишь только 4-й уровень. То есть, если бы там что-то было серьезное, если бы установили бы на границе с Мексикой, не знаю, если это распространяется. Ну и потом, вроде, свиньи же не летают. Единственное, что могут быть экономические санкции по поводу американской или мексиканской американской свинины, но там никто ничего не покупает. Пока четкой информации медиков не будет по поводу возникновения, что это за заболевание, и вообще связано ли это вообще со свиньями, не знаю, честно говоря. Специалисты сподяются, что трагичный заход не допустит сучасная медицина, якая здольная куды больше оперативно, чем 90 годов тому, реагировать на подобные выклики. Про поширение свиного гриппу рассказывал Ігор Карній. Шановні слухачі, наступні дві години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.